Παίζει σόλ στην αρχή, λίγο μέχρι να μπει στο θέμα. Πάμε να ρωτήσουμε λίγο. Ναι, για να το θυμηθώ κιόλα. Φυσικά τους στίχους προσπαθώντας να μετρήσω. Είναι όντως για το γάμο. Ναι. Να ανταλλάξουμε τονικότητα. Να δούμε πώς άμα βγαίνει από εδώ, άμα κάνω μια π.χ. σύνθεση, θέλω το τυπώρι και πολύ πιο ψηλά. Άμα βγαίνει από εκεί, να δούμε πώς κάνω μια αλλαγή τέτοια. Να πάει από σολ. Από σολ στη σύνθεση, δηλαδή. Αλλιώς θα μπορούσε σε ντο, αλλά νομίζω θα. εσύ. Σε εσύ. Είναι πολύ άκυρο το πρόβλημα, νομίζω. Αυτό μπορεί να αλλάξει έτσι. Ίσως μόνο για ένα στίχο στο τέλος. Θέμα με τις ελεύθερες να...